Рада вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії Кнут Гамсун. Смерть Глана. Родина Гланів ще довго публікуватиме в газетах про лейтенанта Глана, що зник без сліду, та він більше ніколи не повернеться. Він помер. І я навіть знаю, як це сталося. Якщо я, попри все, завів про це мову, то мене зовсім не дивує, що родина так намогливо його шукає, бо Томас Глан з багатьох поглядів був надзвичайною людиною, яку любили. Я визнаю це задля справедливості, хоча в моїй душі досі жива ворожість до Глана, а згадки про нього пробуджують мою ненависть. З себе він був красень, молодість у ньому хлюпала через край, ще й умів зачаровувати. Коли він дивився на когось своїм гарячим звіриним поглядом, то неабияк відчувався його вплив. Навіть я відчув це на собі. Одна пані було казала: «Своїм поглядом він доводить мене до нестями. Я хвилююсь так, ніби він до мене торкається». Але в Томаса Глана були свої вади, і я не маю наміру їх приховувати, бо ненавиджу його. Часом він бував такий легковажний, як дитя, і такий добродушний, що, може, саме це в ньому й захоплювало молодиць. Бог його зна. Він міг базікати з жінками і реготати з їхніх нісенітниць, чим їх і вражав. Про одного дуже огрядного міщанина він натякав, що той, мовляв, носить у штанах лантухи з салом, і сам сміявся з свого дотипу. Хоча я через такий дотип згорів без сорому. Десь трохи згодом, коли нам випало мешкати в одному будинку, він виявив свою нерозважливість ще й таким чином. Якось уранці зайшла до мене моя господиня і спитала, що я бажаю на сніданок. А я з опалу відповів: «Одну яйцю і скибку хліба». Томас Глан саме сидів у моїй кімнаті. Він жив аж на горищі, просто під дахом. І по-дитячому засміявся. Так його потішила моя несуттєва обмовка. «Одну яйцю і скибку хліба», – повторював він, як заведений, поки я з подивом глянув на нього, заткнувши йому цим рот. Можливо, пізніше мені спаде на думку ще багато його кумедних рис, тож я і їх залишу без ані якісінького жалю, бо він не перестав бути моїм ворогом. Чого це я мушу виявляти свою шляхетність? Однак хочу визнати, що варняка він лише тоді, як п'янів. Та хіба не прогрішається добряче той, хто пиячить? Коли восени 1859 року ми з ним зустрілися, йому виповнилось 32 роки. Ми обоє були одного віку. Тоді він носив густу бороду й вовняні сорочки, в які ото вбираються мисливці. Ті сорочки були занадто відкриті, а часом він ще й не застібав верхнього гудзика. Спершу його шия здалась мені напрочуд красивою. Та оскільки він перетворився на мого смертельного ворога, то мені вже не здавалось, що його шия красивіша за мою, хоч я свою не дуже виставляю. Уперше я його зустрів на річковому судні. Ми добивалися в одну і ту ж місцевість, де збирались полювати, і одразу ж вирішили мандрувати вглиб країни на возі, запряженому волами, якщо не можна буде далі їхати потягом. Я навмисне уникаю називати місцевість, куди ми подорожували, щоб ніхто не взяв слід. Проте родині Гланів спокійнісінько можна не друкувати оголошень про свого родича, бо він помер у тій місцевості, куди ми мандрували, і якої я не хочу називати. А втім, я чув про Томаса Глана ще до нашої зустрічі. Його ім'я було мені знайоме. Я чув, що він мав зв'язок з одною молодою норвежкою з заможної родини і якимось чином її скомпрометував, після чого вона з ним порвала. Тоді він через свою телячу впертість присягнувся поквитатися з самим собою, а та пані дала йому можливість чинити все, що заманеться, то її не обходило. Власне, відтоді ім'я Томаса Глана було у всіх на устах. Він, мов би, знавіснів, пиячив, робив бешкет за бешкетом, і пішов з військової служби у відставку. Ну і дивний спосіб помсти він обрав. Була ще й інша версія його любовного зв'язку з тією молодою пані. Мовляв, він її нічим не скомпрометував, просто її родина показала йому поріг, а сама вона йому посприяла, бо до неї посватався шведський граф, імені якого я не називатиму. Однак у цю версію я вірю менше і правдивішою вважаю першу. Все-таки я ненавиджу Томаса Глана і думаю, що він здатен на найгірше. Проте, хоч як там воно було, а сам він ніколи й словом не прохопився про свій зв'язок із тією вельможною пані, а я й не розпитував, що мені до того. Поки ми пливли річкою, я не пригадую, щоб говорили про щось інше, як про невеличке село, до якого ми добивались, і де жоден із нас досі не був. «Кажуть, там є якийсь готель», – мовив Глан і глянув на карту. «Якщо нам пощастить, ми там оселимось. Його господиня – стара англійка. Мені сказали, що вона метиска. Вождь живе у сусідньому селищі, має багато дружин, деякі ще десятилітні». Тоді я не знав, чи вождь мав багатьох дружин, і чи в селі був якийсь готель. Тому нічого не відповів, а Глан усміхнувся, і його усмішка здалася мені прекрасною. Зрештою, я й забувся, що його аж ніяк не можна було назвати бездоганним чоловіком, хоч з виду він був як намальований. Сам він хвалився, що на лівій нозі в нього давня вогнестрільна рана, і що на всяку переміну погоди ця рана страшенно крутить. Через тиждень ми поселилися в тій великій хатині, що була відома як готель, і господиною якої була стара англійська метиска. А що то за готель? Стіни були з глини, і подекуди з дерева, наскрізь поточеного білими мурахами, що лазили скрізь. Я замешкав у кімнаті, розташованій біля вітальні, де було одне вікно з зеленою, не дуже чистою шибкою. Глан вибрав манюсіньку комірчину аж на горищі з одним вікном, що виходило на вулицю, але там було набагато темніше і гірше. Сонце так насмалювало солом'яну стріху, що в його кімнатчині й день, і вночі стояла нестерпна задуха. До того ж туди вели не сходи, а поганенька приставна драбина на чотири щаблі. Чим я міг зарадити? Я дав Гланові вибирати самому. «Тут дві кімнати, одна внизу, а друга вгорі. Вибирайте!» Глан оглянув обидві кімнати і вибрав горішню. «Може, щоб мені дісталося краще. Але хіба я не подякував йому за це? Я нічим йому не зобов'язаний». Поки стояла страшна спека, ми не ходили на полювання, а збавляли час у хатині. Спека таки була неймовірна. Уночі ми навішували навкруг своїх лежанок сітку від комах. То все-таки бувало, що всередину безшумно залітали сліпі кажани, наражались на наші сітки і проривали їх. У Глана таке траплялося куди частіше, бо він постійно через цю спеку мусив тримати душник відчиненим. Але зі мною такого не бувало. Вдень ми лежали на матах перед хатиною, курили і спостерігали за життям у наших хатинах. Тутешні жителі були темношкірі й товстогубі. Всі вони мали кільця у вухах і драглисті карі очі. Ходили вони майже голі, з самою смужкою бавовняної матерії чи сплетеним листям навколо стану. А жінки, крім того, носили ще й куценькі бавовняні спіднички. Всі діти вдень і вночі тинялися голі-голісінькі, а їхні здоровенні випнуті животи блищали від олії. «Жінки занадто гладкі», – сказав Глан. І мені здалося, що жінки тут занадто гладкі, і може навіть не Глан, а я перший подумав таке. Але з Гланом я про це не сперечатимусь, і залюбки віддам йому належне. Втім, не всі жінки були бридкі, хоча й мали гладкі набреклі обличчя. Я зустрів у селищі одну дівчину. Юну напівтамілку з довгими косами і білосніжними зубами. вона була поміж усіх просто красуня. Якось увечері я наткнувся на неї край рисового поля. Вона лежала на животі у високій траві, махаючи ногами. Вона була не проти зі мною поговорити. І ми деревенили стільки, скільки мені хотілося. Ми розійшлися у досвіта. І вона пішла не відразу додому, а вдала, ніби ночувала в сусідньому селищі. Глан того вечора просидів у селищі біля хатинки разом із двома молодюсінькими дівчатками. Навряд чи їм було хоч по 10 років. Він точив ляси і пив з ними рисову горілку. Йому це подобалось. Днів через два ми подались на полювання. Пройшовши чайні дільниці, рисові поля й луки, ми лишили селище позад себе. Завернули в бік річки і ступили в ліс, де росли дивовижні, незнайомі нам рослини й дерева. Бамбук, манго, тамарин, тик, мигдаль, маслини. О, бозна, що там росло. Ми не дуже на тому розумілись. Але річка була мілководна, і так триватиме аж до сезону дощів. Ми підстрелили диких голубів і курей, а надвечір побачили двох пантер. А ще над нашими головами літали папуги. Глан стріляв страшенно влучно, ніколи не промахувався. Либонь, його рушниця була краща за мою. Часом і я стріляв дуже влучно. Я ніколи цим не вихвалявся. А Глан часто казав: «А зараз попаду в хвоста, а зараз почухаю голову». Казав він це перед тим, як спускав курок. А коли птах падав додолу, то виявлялось, що Глан справді влучив йому в хвоста чи в голову. Тоді, як ми натрапили на тих двох пантер, Глан будь-що рвався стріляти по них свого дробовика. Та я його відмовив, бо вже смеркалося й у нас лишилося не більше двох патронів. А йому заманулось похизуватися, що він ані з кілечки не боїться стріляти по пантерах дробом. «Прикро, що я таки не вистрелив», – сказав він мені. «Чого ви обережні, як той біс? Хочете довго жити?» «Я тішусь, що ви мене вважаєте мудрішим за себе», – відповів я. «О, не будемо сваритись через такі дрібниці», – сказав він згодом. То були його слова, а не мої. Хотів він зі мною посваритися, то нехай, у добрий час. У мене до нього вже прокинулась неприязнь через його легковажну поведінку і спокусницькі манери. Учора ввечері я спокійнісінько йшов собі зі своєю приятелькою Напів та Мілкою Манкі. Обоє ми були в чудовому настрої. Глан сидить перед хатиною. І коли ми його минаємо, вітається і усміхається до нас. Маггі побачила його вперше і зацікавлено накинулась на мене з розпитуванням. Він справив на неї таке сильне враження, що, попрощавшись, ми пішли кожен своєю дорогою. Вона не проводила мене додому. Коли я заговорив про це з Гланом, він прикинувся, що то його не обходить. Та я нічого не забувся. Не мені ж він усміхався, коли ми минали хатину з Маггі. «Що то вона вічно жує?» – спитав він мене. «Не знаю», – відповів я. «Має зуби, той жує». Для мене не було нічого нового в тому, що Маггі вічно щось жувала. Я давно це помітив. Але вона жувала не бетель, бо її зуби були білі, мов сніг. Де там? Вона мала звичку жувати найрізноманітніші речі, пхала їх до рота, мов би, якусь лагуминку. Гроші, клапті паперу, пташині пір'їни, жувала будь-що. Та в кожнім разі це її не принижувало, бо вона, попри все, була красунею цього селища, а заковика в тім, що Глан мені заздрив. Наступного вечора ми з Маггі помирились. Збіг тиждень. Ми щодня ходили на полювання і вбивали силу селену дичини. Одного разу тільки ми зайшли в ліс, Глан схопив мене за руку і прошепотів: «Стійте!» Тої ж миті він приставляє рушничний приклад до щоки і стріляє. Він застрелив молодого леопарда. Я також міг би його встрелити, та Глан приберіг цю честь для себе і встрелив перший. Тепер знов почне чванитись з собою, подумав я. Ми підійшли до звіра. Він був мертвий. Лівий бік йому розірвало, і куля застрягла в спині. Я не зношу, щоб мене хапали за руку, і тому сказав: «Я також міг би зробити цей постріл». Глан глянув на мене. Я знов кажу: «Чи ви, може, не вірили, що я міг би?» Глан і тепер нічого не відповідає. Натомість він ще раз проявляє своє хлоп'ятство і заново стріляє в мертвого леопарда. Цього разу в голову. Я сторопіло дивлюсь на нього, а він пояснює: «Мені не хочеться, щоб знали, що я попав леопардові в бік». О, він був надто марнославний, щоб допустити такий грубий постріл. Він у всьому хотів бути перший. Ну і дурень він був. Та що мені до того? Я не думав його виказувати. Увечері, коли ми принесли мертвого леопарда в селище, багато хто з тутешніх прибіг на нього подивитись. Глан сказав лише те, що ми застрелили його вранці. Більше нічого. Прийшла й Макі. «Хто його вбив?» – спитала вона. «Ти ж бачиш, ось дві рани, ми вбили його вранці, коли пішли з дому». І Глан, перевернувши звіра, показав ті дві рани. Одну в боці, другу в голові. «Сюди попала моя куля», – показав він на рану в боці. «Бо через своє хлоп'ятство волів уважити постріл в голову мені. Я не хотів його поправляти, той не поправив». А потім Глан заходився частувати весь тутешній народ рисовим пивом. Ого, він напував кожного, хто хотів пити. «То ви його вдвох убили?» – мовила Маггі собі під ніс, а сама не зводила очей з Глана. Я відвів її вбік і спитав: «Чого це ти прилипла до нього очима? Хіба поруч немає мене?» «Та є», – сказала вона. «Слухай, ну я прийду сьогодні ввечері». Наступного дня Глан отримав листа. Доставив його посланець з річкової служби, зробивши гак 180 миль. Лист був написаний жіночою рукою, і я було подумав, що, може, написала його колишня приятелька та вельможна пані. Прочитавши листа, Глан нервово засміявся і тицьнув посланцеві трохи чайових за доставку. Та сміявся він недовго, незабаром замовк, спохмурнів і тільки сидів, тупивши очі перед себе. Ввечері він добряче нализався з одним тутешнім карликом та його сином, чіплявся до мене з обіймами і дуже хотів напоїти. Потім він вибухнув сміхом і мовив: «Ми обоє живемо посеред Індії і стріляємо дичину, егеш? Ну й кумедія! Я п'ю за всі королівства і країни світу, а ще за всіх красивих жінок, заміжніх і незаміжніх, далеких і близьких. Ха-ха! Уявіть собі, заміжня жінка залицяється до чоловіка. Заміжня жінка!» «Графиня!» – в'їдливо сказав я. У мене вийшло надто в'їдливо, і я завдав йому болю. Він ошкірився, мов пес, бо йому стало боляче. Нараз він зморщив чоло, закліпав очима і глибоко задумався, чи не ляпнув бува чого зайвого, вдаючи, як багато для нього важить та несуттєва таємниця. Але цієї ж миті до нашої хатини примчали діти і зарепетували: «Тигри! Йой, тигри!» Майже біля самого селища тигр поволік у чагарі, що тягнулися до річки чиєсь дитя. Цього було досить для п'яного і пригніченого Глана. Він схопив свою гвинтівку і помчав у чагарі, навіть не вдягнувши капелюха. Та чого він зараз узяв гвинтівку, а не дробовика, якщо справді був такий відважний? Він мусив перебрести річку, хоча це було трохи небезпечно. Щоправда, води в ній до сезону дощів майже не було. Згодом я почув два постріли, а відразу за ним ще й третій. «Три постріли в одного звіра?» – подумав я. «Навіть лев упав би після двох пострілів. А це ж всього-навсього тигр. Проте навіть ці три постріли були даремні». Коли Глан прибіг,